کردم که برام تو چه حد برام کمی تو کمیه آرزو تو چه حد برام کمی بگم اونم آخره تو چه حد برام کمی بذار راحتت کنم فکر می کردم که برام یه رفیق و همدمی تو کبیه آرزو آرونه نم نمی بگم اونم آخره عاشقای عالمی بذار راحتت کنم فکر می کردم آدمی فکر می کردم که برام یه رفیق و همدمی تو کبیه آرزو آرونه نم نمی بگم اونم آخره عاشقای عالمی بذار راحتت کنم چقدر برام کمی